Sprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Jeszcze chwilę mogą potrwać utrudnienia w Gliwicach, gdzie autobus miejski wjechał w naczepę ciągnika. 28 stycznia to Dzień Ochrony Danych Osobowych. Warto wiedzieć, jak je chronić. Wybrano klimatyczną bzdurę roku. Wśród nominowanych dominowały wypowiedzi tzw. ekspertów. 8 osób trafiło do szpitala w wyniku wypadku w Gliwicach. 2 zostały ciężko ranne, jedną z nich transportowano śmigłowcem pogotowia. Nad ranem na ulicy Chorzowskiej autobus miejski wjechał w ciągnik rolniczy z naczepą. Traktorzysta zahamował w celu przepuszczenia pieszego. Doszło do najechania. W tym czasie w autobusie podróżowało około 30 osób. 14 osób, jak naliczyli strażacy i pogotowie, miało udzieloną pomoc. To mówił rzecznik gliwickiej policji Marek Słomski i dodał, że 6 z tych osób nie wymagało hospitalizacji, a jedynie pomocy psychologicznej. Zbigniew Ziobro, jeśli stawi się na piątkowe posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, będzie odpowiadał na pytania o przepływie środków z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mówiła dziś o tym rano w Trójce szefowa komisji Magdalena Sroka. Wczoraj sąd zdecydował, że policja doprowadzi byłego ministra do Sejmu. Magdalena Sroka w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce zwróciła uwagę, że to CBA wydało pieniądze na system Pegasus. On jako minister sprawiedliwości, dysponent Funduszu Sprawiedliwości, odpowiadał za to, jak wydatkowane są środki. To właśnie z Funduszu Sprawiedliwości kwota 25 milionów popłynęła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Niezgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo na to również wskazywał raport NIK-u, że CBA może być finansowane z budżetu państwa, a te środki nie są środkami z budżetu państwa. Tymczasem poseł PiS Michał Wójcik poinformował w wywiadzie radiowym, że Zbigniew Ziobro przechodzi rehabilitację za granicą i dodał, że trudno mu powiedzieć, czy na piątek wróci do Polski. Nasze dane mogą służyć przestępcom do zaciągania zobowiązań finansowych i kradzieży tożsamości. 28 stycznia to Dzień Ochrony Danych Osobowych, ustanowiony 19 lat temu przez Komitet Ministrów Rady Europy. W świecie cyfrowym trudniej jest zweryfikować, czy rozmawiamy z konkretną osobą, czy w ogóle jest to osoba, czy sztuczna inteligencja, mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dlatego jego urząd stawia na edukację od najmłodszych lat. W ramach projektu UODO rusza w kraj, eksperci odwiedzają miasteczka i miasta. Pozwala nam spotkać się bezpośrednio z uczniami, młodzieżą, ale także z nauczycielami i z rodzicami. Pozwala także mieszkańcom podczas otwartych przyjęć uzyskać bezpośrednio porady prawne. Byliśmy już w Małopolsce, na Śląsku. Na najbliższe spotkania w ramach projektu UODO rusza w kraj odbędą się 30 stycznia w Kwidzynie oraz 31 stycznia w Gdyni i Gdańsku, gdzie w urzędach miejskich zostaną zorganizowane także punkty porad prawnych. A UODO z okazji święta przypomina, że mamy prawo pamiętać, co będzie się działo z naszymi danymi, kto na jakiej podstawie i po co je przetwarza. Firma bądź instytucja, która nimi dysponuje, powinna nas o tym poinformować. Wybrano klimatyczną bzdurę roku. Najwięcej głosów w plebiscycie internautów dostała wypowiedź profesora Władysława Mielczarskiego, że nie ma dowodów na to, że dwutlenek węgla lub jego wydzielenie spowoduje kiedyś ocieplenie klimatu. Jak mówi dr Aleksandra Kardaś z portalu Nauka o Klimacie, wpływ dwutlenku węgla na globalne ocieplenie udowodniono już w XIX wieku. To, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, czyli pochłania promieniowanie ziemskie, łatwo udowodnić. To się po prostu mierzy w laboratorium. Wzrost koncentracji dwutlenku węgla już spowodował ocieplenie. I to również jest potwierdzone pomiarami. Z jednej strony zmian temperatury, a z drugiej tego, jak zmienia się ilość energii wypromieniowywanej przez Ziemię w kosmos w różnych długościach fali. W XIX wieku naukowcy, znając prawa fizyki, przewidzieli, że wzrost koncentracji CO2 doprowadzi do zmian klimatu. Dr Kardaś dodała, że coraz rzadziej spotyka się z zaprzeczaniem wprost naukowym faktom. A wypowiedź profesora Mielczarskiego pokonała m.in. opinię profesora Leszka Marksa o przeszacowaniu wpływu gazów cieplarnianych na zmiany klimatu, czy zdalnie doktora inżyniera Tomasza Wójcika, że na ocieplanie klimatu nie mają wpływu paliwa kopalne. Plebiscyt na klimatyczną bzdurę roku ogłoszony został już po raz 11. To był serwis Trójki.

Bardzo miło, że są Państwo z nami w składzie Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz. Będziemy tutaj jeszcze do 12. Do 12 także na przykład między innymi cykl Fajny Film, czyli kolejne spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Słów kilka o tym, kiedy kształtuje się nasz gust muzyczny. Podobno bardzo wcześnie. To w cyklu Przyjaciel Dźwięk. Przed nami także kolejna część lalki Bolesława Prusa, czyli proza w trójce, a za moment rozmowa z gościem. Michałem Białkowskim z zespołu Bas Growki, ponieważ tak się pięknie składa, że debiutancki album tego zespołu Brudnopis to nasza płyta tygodnia. A oto mały jej fragment. No znakomicie ten utwór płynie, pięknie się rozwija i jego tytuł też idealnie oddaje to brzmienie. Tureckie piaski zespołu Bas Growki, zespołu, któremu przewodniczy, albo ładniej mówiąc, którego liderem jest Michał Białkowski, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Tak pomyślałam, że zacznę od tych piasków, bo zostałam naprawdę zahipnotyzowana słuchając tych dźwięków. Rozumiem, że ten tytuł to jest efekt jakiejś wycieczki do Turcji, czy po prostu taka twórczość własna? Taka twórczość własna. Tak sobie wyobrażasz tureckie piaski. Tak jest, właśnie tak. A skąd właściwie tytuł? Tytuł się wziął, kiedy właśnie improwizowaliśmy jeszcze ze starym składem, jak mieliśmy saksofon w zespole. Tak właśnie chcieliśmy, żeby ten kawałek miał jakieś takie trochę takie tureckie rytmy. Ale nie wiem w sumie, czy do końca to są tureckie rytmy, ale tak po prostu sobie wyobrażaliśmy, że takie że tureckie rytmy tak mogą brzmi. Takie być. Mm-hmm. Tak, tak, tak. No na pewno jest egzotycznie. Tak jak mówisz, to był efekt improwizacji, czyli rozumiem, że spora część płyty to właśnie improwizacja. Można tak powiedzieć, że są kawałki właśnie, które są improwizacją, zwłaszcza drugie, w sensie, dwa ostatnie kawałki, Brudna Pis i Tureckie Piaski, a reszta utworów to już są bardziej takie ułożone utwory, chociaż na przykład też drugi utwór na płycie, Kocham ten stan, też jest, też nie do końca też jest taki ustalony, bo też właśnie wchodzimy tam w innym czasie z instrumentami, więc też tak było trochę na setkę nagrywane. Mhm, zwłaszcza ta gitara. Po części improwizowane, po części nie. Tak jak powiedziałeś, skład się mocno wymienił. Jestem ciekawa, co to właściwie znaczy. Czy to, co słyszymy na płycie, to nie jest to, co pojawia się na koncertach, jeśli chodzi o też skład ludzki i osoby, które występują na scenie? Tak, właśnie skład się wymienił, ponieważ teraz zamiast saksofonisty mamy teraz gitarzystkę w zespole, a reszta instrumentów tak naprawdę została taka, jaka jest. Jeszcze zmienił nam się perkusista i basista akurat wrócił ten sam, co był na początku składu. Mhm. A propos instrumentów, no to na płycie też jeszcze słychać klawisze i też gra z nami Małgorzata Hoppe, ona też właśnie gra na klawiszu i właśnie czasami właśnie z nami też grywała. Mhm. Ty pozostałeś jednak od początku do końca jako główny trzon zespołu. Długo zbierałeś materiał na tę debiutancką płytę? Materiał na tą debiutancką płytę to tak naprawdę jest materiał, który został już napisany już w 2021 roku już tak naprawdę te piosenki zaczęły powstawać, które są na tej płycie. No to trochę leżakowało, ale nie aż tak bardzo długo. Spodziewałam się, że dłużej było zbierane. 3 lata tak naprawdę, może z małym kawałkiem. Na płycie mamy jeden utwór z gościnnym występem kobiecym i za chwilę będę chciała o niego zapytać, ale najpierw posłuchajmy. Gonię cień. Thank you. To gonie cień zespołu Bas Growki. To był chyba drugi singiel z tej płyty, nagrany z Klejnot. Tak jest, tak się nazywa ta artystka, pisane zupełnie inaczej niż się Państwo spodziewają. Klejnot. Pytam o to wszystko Michała Białkowskiego. Kim jest ta wspomniana postać śpiewająca? To jest Paula Duduś. Też tworzy muzykę z zespołem Aluzja. Także polecam sobie obczaić. A jak doszło do waszej współpracy w tym utworze? Poznaliśmy się w internecie. Napisała do mnie Paula, że podoba jej się moja muzyka. I tak jakoś ze wspólnego pisania wyszło, że się spotkaliśmy i nagraliśmy Gonie cień. To nie jest ta dziewczyna z Seattle, bo też jestem ciekawa, kim jest ta postać tym razem. No właśnie Paula jest też na okładce tego singla. Także... Tak, ciekawa sprawa. Tak się jeszcze zastanawiam, mówiłeś, że zespół mocno zmienił skład. Jak sprawić w ogóle, żeby przy takiej wymianie muzyków nie zmienić zupełnie brzmienia? Żeby zupełnie nie zmienić brzmienia? No znaczy teraz nam się trochę zmienił skład, że z saksofonu mamy drugą gitarę, ale no też... To jest chyba wyzwanie, nie? Trochę tak, ale też żeby na przykład nie zmienić do końca brzmienia, to też ta gitara może mieć dużo efektów i może grać też te partie saksofonu. Więc czasami jak ludzie sobie wajbują na koncertach, mają zamknięte oczy i są w swoim świecie, to czasami nawet już nie do końca zwracałem uwagę, czy ten saksofon teraz jest w zespole, bo sobie wyobrażałem, że ta druga gitara brzmi trochę podobnie. A w takim razie, kiedy będzie można was koncertowo usłyszeć w najbliższym czasie? Przyszły koncert będzie 8 lutego w klubie Chmury w Warszawie, także serdecznie na niego zapraszam. Zagramy razem z zespołem HGO i ta trasa koncertowa, jeżeli można to nazwać trasą, będzie współpraca, kolaboracja, będzie nazywać się Bazgreo. No właśnie, też miałam cię zapytać, jak Michał Bazgrze w Brudnopisie, to co najczęściej rysuje? To tak już na koniec. Najczęściej to abstrakcje różne. Po prostu albo jakieś takie widoczki, góry, jeziora, jakieś takie właśnie... Jakieś takie widoki po prostu z wyobraźni i często to gdzieś jest używane na okładkach płyty albo plakatach. Ta abstrakcja i te widoczki przekładają się także na brzmienie całego albumu i twojej muzyki. No dziękuję bardzo. Naszym gościem był Michał Białkowski, lider zespołu Bas Growki. A ja przypominam, że album Brudnopis jest naszą płytą tygodnia, tak więc jeśli chcą Państwo zdobyć egzemplarz tego albumu, to warto pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Kilka takich płyt mamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia.

jazzowa, w której kryje się tak naprawdę przeogromny potencjał, zarówno muzyczny, jak i sentymentalny. Muzyka nas sprawia w przeróżne emocje. A od czego to zależy? No właśnie od tego, jak jest skonstruowana. Jak się zaczyna, jak kończy. Proces audiacji, czyli to, jakimi dźwiękami otacza się nas w pierwszych latach życia, ma olbrzymi wpływ na nasze późniejsze upodobania. Czasem jest również tak, że słyszana w maleńkości muzyka wraca po latach ze zdwojoną siłą. I tu pozwolę sobie przywołać swoją osobistą historię, kiedy na początku podstawówki bywałem u mojego kolegi. Zazwyczaj było to w porze nadawania programu Sonda. Jego mama częstowała nas obiadem, a my z zapartym tchem śledziliśmy kolejne naukowe ciekawostki. O programie i o charakterystycznej muzyce w nim wykorzystywanej najzwyczajniej zapomniałem. Zatem, kiedy wytwórnia GAT opublikowała tę kompozycję na płycie, wspomnienia wróciły ze zdwojoną siłą, przypominając zarówno program, miejsce, zapach mieszkania oraz smak posiłków, jakie spożywaliśmy. No to właśnie nasz mózg. Ten mózg, który koduje i to, jak ważne, że pan wspomniał, że był dużo młodszy, bo już w tym wcześniejszym okresie ta droga neuronalna zapamiętała te pewne elementy, pewną synchronizację danych dźwięków, które były koło siebie. Było to związane też z pozytywnymi emocjami, z czymś przyjemnym i oczywiście wszystko zostało przywołane, dlatego że właśnie te połączenia w mózgu są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o emocje pozytywne czy negatywne, o prawą półkulę mózgu, która audiuje właśnie dźwięki, audiuje, czyli rozumie je, zapamiętuje, a jeszcze jak polubimy dany utwór, jak włączamy go, odtwarzamy, to wystarczy duża przerwa, tak? I tak wróci to do nas. I jak ważne jest, zobaczmy znów ten czynnik emocjonalny, te wrażenia pozytywne, które towarzyszyły nam przy zwykłym utworze, który nawet został reedytowany. Poszczególne dźwięki na pewno dały nam takie wrażenie, że tak, to już było, tak, że możemy to przywołać, odtworzyć, że to w naszej pamięci zostało i te połączenia znów się odtworzyły. Dzięki temu, że wcześniej było to umuzykalnianie, powiedzmy to tak, czyli to wspólne słuchanie przy miłym posiłku, to dzięki temu możemy to właśnie wyciągnąć z naszego tego słownika muzycznego. Bo to, że w dzieciństwie słuchamy takiej muzyki, takiej, to wytwarza nam się powoli mały słownik, który tworzy się z różnego typu elementów dźwiękowych. I później z tego słownika całe życie korzystamy. Nie każdy idzie do szkoły muzycznej, ale każdy z nas jest otwarty na różne gatunki muzyczne ze względu właśnie na ten słownik, który się buduje i tworzy już od najmłodszych lat. Zatem wszystko wskazuje na to, że warto świadomie budować ten muzyczny słownik, co oczywiście polecamy młodym rodzicom, mając na uwadze ich wspaniałe pociechy. A skoro tak ważne jest słuchanie dobrej muzyki już od najmłodszych lat, to my spieszymy z pomocą GAT Gave Me Feet for Dancing i Ezra Collective. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you. God Gave Me Feet for Dancing to grupa Ezra Collective, ale nie tylko, bo także świetna Jasmine Lacey. A ja teraz jeszcze spieszę z informacją, że naszą płytę tygodnia otrzymał pan Marcin z Wróblowic. Gratulujemy oczywiście. A szansa na zdobycie kolejnego albumu już jutro po godzinie 10:00 tradycyjnie w audycji Dobrego Dnia, tak więc zachęcamy do nasłuchiwania. Julia Rower i Sen to przed nami. Przypominam, na ten utwór także można głosować na naszej liście przebojów. Julia Rower i Sen, to za nami. Fajny film. Dzisiaj wieczorem poznamy tegorocznego laureata Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. To prestiżowe wyróżnienie dla młodych aktorów, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Trójka patronuje nagrodzie, więc na wieczornej ceremonii w warszawskim Iluzjonie na pewno nie zabraknie Ryszarda Jaźmińskiego. Zdecydowanie potwierdzam, bo sam jestem ciekaw, kto dziś odbierze tę jedną z najstarszych w Polsce nagród filmowych przyznawanych od 1969 roku. Jej pierwszym laureatem już ponad pół wieku temu, przypomnę, był Daniel Olbryski. Jak to zwykle bywało, szansę na nagrodę ma piątka nominowanych do niej młodych aktorek i aktorów. Przypomnijmy więc ich nazwiska, no i zacznę od pani. Michalinę Olszańską Kapituła doceniła za rolę w filmie Kulej, dwie strony medalu. Moja bohaterka Helena Kulej jest żoną Jerzego Kuleja i właściwie szarą eminencją jego sukcesu, można tak to nazwać. Zazwyczaj, kiedy się kręci biografię, no to mamy bardzo dużo tych materiałów. Tutaj tych materiałów było mało, natomiast samej Heleny. My oczywiście byliśmy w kontakcie z rodziną i to nam ułatwiło, ale rzeczywiście to, że ta postać właściwie nie funkcjonuje w opinii publicznej, to było coś ciekawego i nowego dla mnie, jako dla osoby, która grała już kilka razy rzeczywiście w filmach biograficznych. To z jednej strony daje ogromną swobodę w kształtowaniu postaci, a z drugiej strony troszeczkę tak nie ma się o co zaczepić. Ale wydaje mi się, że w tym filmie najważniejsze jest to, że rzeczywiście dajemy głos osobie, która tego głosu nie miała nigdy wcześniej. Sandra Drzymalska z kolei otrzymała w tym roku nominację za tytułową rolę w filmie Simona Kossak. Kolejne spotkanie ze zwierzętami, z wilczkiem, to już jest człowiek, ale też spotkanie z sarnami, z dzikiem, z krukiem. To były takie spotkania, które nawet dla mnie osobiście zostaną bardzo długo w moim sercu, bo to, że te sarny, czy dzik, czy inne zwierzęta dopuściły mnie do sobie i tak poczuły, że chcę wobec nich dobrze i działamy w słusznej sprawie, to było jakieś przepiękne doświadczenie. Najciekawsze było dla mnie złapanie tej czułości i wrażliwości względem zwierząt, którą ja gdzieś już mam po innych moich projektach, ale rzeczywiście to była bardzo ciekawa przygoda tak w całości. Sandra Drzymalska w ubiegłym roku zagrała również w Białej Odwadze, ale za rolę w tym właśnie filmie nominację otrzymało dwóch jej kolegów. Pierwszy z nich to Filip Pławiak, choć to druga już w historii jego nominacja do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. To była dla mnie bardzo ważna rola i dużo pozytywnych wspomnień we mnie zostało po pracy nad tym filmem. Kosztowało nas to na pewno też dużo wysiłku i długo trwało przygotowanie do tego filmu, później realizacja. Każde spotkanie z Marcinem Koszałką czegoś nowego mnie uczy, to samo praca z innymi aktorami, z wspaniałymi aktorami, z którymi miałem okazję się tam spotkać. Więc myślę, że dużo się nauczyłem, dużo tych emocji, które przeżywał też mój bohater we mnie zostało, bo jednak kawałki tych emocji w nas zostają i pewnie w jakimś stopniu stałem się bogatszym człowiekiem, bardziej wartościowym po tym filmie. Tak to zawsze traktuję i mam taką nadzieję, że jakoś mnie ta każda z ról wzbogaca. Drugim z aktorów docenionych za kreację w Białej Odwadze jest Julian Świerzewski. I to również jego druga nominacja do nagrody. Dla mnie ten film jest najbardziej o relacjach. To, co najbardziej zapamiętałem po tej pracy, to taki duży komfort współpracowania właśnie i z Sandrą, i z Filipem, i też resztą obsady, że byliśmy bardzo wyczuleni na siebie. Mieliśmy taki komfort improwizowania na przestrzeni tych scen i dużego wyczucia na siebie nawzajem i rzadko kiedy się ma taki komfort, takiej przestrzeni i czasowej, i też wspólnego języka pracy, który potem się przenosi na ekran. I mam takie poczucie, że tutaj to się udało i tym bardziej się cieszę, że jest tak doceniana ta kreacja nas wszystkich właśnie. I wreszcie najmłodszy z tegorocznych nominowanych. To Jędrzej Hycnar, który brawurowo zagrał czarny charakter w filmie Napad. Dla mnie ten film, poza tym, że jak przeczytałem ten scenariusz, to bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, bo wydawało mi się to ważne i bardzo się cieszyłem, że ja to będę grał, bo miałem jakiś pomysł na to, bardzo konkretny. I cieszę się, że się to udało zrealizować, a przy okazji to jest mój debiut tak naprawdę. Ja pełnego metrażu nie zrobiłem jeszcze, nigdy wcześniej. Ja dostałem taki wrzut na głęboką wodę, bo ja wcześniej nie grałem takich postaci dużo. Takiego wyzwania nie dostałem wcześniej na takich jakichś tam diapazonach emocjonalnych i tak dalej, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i się bardzo stresowałem. A dzięki temu pewnie tym większa była mobilizacja na planie. Kto w tym roku odbierze nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego, dowiemy się dziś wieczorem, a jutro o tej porze zapewne spotkamy się w Trójce już z laureatką lub laureatem. Dodam jeszcze, że podczas ceremonii poznamy także laureata nagrody imienia Bolesława Michałka, czyli autora najlepszej ubiegłorocznej książki o tematyce filmowej. No to my czekamy z niecierpliwością na werdykt i na tę wspomnianą rozmowę Ryszarda Jaśmińskiego z laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Mark Ronson przed nami i Alicia Keys, a później Waluś Kraksa Kryzys. Let it work, boy, ain't that up, ain't that up, yeah. cheddar like. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.